अनुपोत्तर का विचार इधर गया, हो गया सत्र लगे क्या देता सर्वस्यापि देश्यस्य ब्रह्मात्मक दृग अध्यक्षत्य ब्रह्मात्मक जो दृग उसमें सब देश्य अध्यस्त है। दृग विषय का संबंध सिद्ध नहीं हुआ, आध्यात्मिक संबंध तो दृश्य मिथ्या है, दृग रूप ब्रह्म में अध्यस्त है। कस्यचित् कदाचित् कंचित् प्रति प्रकाशाय स्वयापि कस्यचित् कदाचित् कंचित् प्रति कस्यचित् वस्तु न घटा दिया किसी समय किसके प्रति ज्ञान होता है, सब समय सब को ज्ञान नहीं। कस्यचित् वस्तु न कदाचित् न तो सर्वदा कंचित् प्रति किसी पुरुष के प्रति प्रकाश में ज्ञान होने के लिए स्वयापि तत्त सन्निकृष्ट इंद्रिय जन्य तत्तदाकार वृत्ति द्वारक एवं अनावृत द्वीप संबंध आदि वस्तु के साथ द्वीप का संबंध आपने भी माना है। जब द्वीप के साथ संबंध नहीं होगा तो संबंध ही होना उसका प्रकाश के केवल वस्तु का और संबंध से एक होगा द्वीप संबंध द्वीप आवृत है आवरण युक्त द्वीप का संबंध से प्रकाश नहीं होगा। दीप है तो आवरण से युक्त है उसके संबंध से वस्तु का प्रकाश नहीं होता है। अनावृत प्रकाश संबंध इसलिए अनावृत द्वीप संबंध घटपदारी वस्तु के द्वारा आपको भी इष्ट है आप मानते हो कैसे होगी अनावृत कैसे होगा वृत्ति के द्वारा तत्पदाकार वृत्ति द्वारा तत्पद घटपटाकार वृत्ति सापेक्ष अनावृत द्वीप और वृत्ति कैसे होगी तत्त सन्निकृष्ट इंद्रिय जन्य तत्त घटपटादि के साथ सन्निकृष्ट इंद्रिय इंद्रिय जन्य वृत्ति होती अंतकरण भटाकर पटाकर स्वयापि वेदांत नाति तत्त विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय जन्य जो विषय सदाकार वृत्ति होती वृत्ति द्वारा तो वृत्ति के द्वारा वृत्ति सापेक्ष होकर के ही आप अनावृत द्वीप का संबंध आपने स्वीकार किया। वृत्ति होने पर आवरण की निवृत्त होती अनावृत द्वीप का संबंध घट के साथ आपने स्वीकार किया तब घट का प्रकाश होता है। तथा सत्य की तत्कार के संबंध वस्तु विषय की मिथ्या विषय में मिथ्यात्व की कल्पना क्यों करते विषय सत्य हो तत्कार वृत्ति के साथ वृत्ति विषय वृत्ति के द्वारा विषय सत्य हो सत्य होने पर तथाकार वृत्ति संकृष्ट इंद्रिय जन्य तथाकार वृत्ति सावचन वृत्ति विषय तो करके एक संबंध वस्तु सत्य वस्तु के साथ संबंध हो संबंध आप मानते हो जिस संबंध अनावृत्ति जिस संबंध वस्तु सत्य होकर संबंध हो जाएगा कि आध्यात्मिक संबंध दुर्व्यसन है वो जो संबंध द्वी के साथ विषय का आध्यात्मिक संबंध एक अर्थ से मानना नहीं भगवान विज्ञानवाद नाम ही जैसे विज्ञानवाद जो बहुत लोग मानते हैं ज्ञान में ज्ञान घट पदार्थ तो आरोपित है घट पदार्थ बाह्य वस्तु नहीं मानते ज्ञान का है आपके मत बनता है तो विज्ञानवाद के समान तत्त ज्ञान है तत्त अर्थाध्यास उसी का अर्थ अधिक उसी ज्ञान में अध्यस्त मानते घट ज्ञान नहीं घट अध्यस्त घटना कोई वस्तु नहीं घट ज्ञान से अलग तो ज्ञेय वस्तु ज्ञान में अध्यस्त अध्यस्त ये तो विज्ञानवादी मानते हैं किंतु वेदांति तो आप नहीं मानते हैं कि शुद्ध चेती घटा दे शुद्ध चेती घटा दे अध्यास इति आप तो दृष्टि सृष्टि करते शुद्ध चैतन्य में घटा दे अध्यास मानते नहीं कि सत्तर ज्ञान घट ज्ञान में घटा दे ऐसा नहीं मानते विज्ञानवादी के लिए तत्त ज्ञान तत्व दर्श का अध्यास नहीं मानते शुद्ध दृष्ट है तत्व भेदाभा शुद्ध दृष्ट चैतन्य में सर्वत भेद है शुद्ध चैतन्य में तो घटा दिखा क्या है तो शुद्ध चैतन्य में सर्वत भेद नहीं भेद कैसे होगा उपाधि विचित है भेद की उपाधि विचित होकर के चैतन्य में भेद होगा जैसे घटा मत उपाधि देखा कहते हैं भेद कहते हैं इसी प्रकार अंतकला उपाधि देखते चैतन्य भेद तो होगा किंतु वो तो मिथ्या होगा उपाधि विशिष्ट घट आदि का तो घट के समान घट जिसे मिथ्या है उपाधि विशिष्ट ही मिथ्या है तथ्या मिथ्या से न जो उपाधि विशिष्ट है मिथ्या है वो अधिष्ठान नहीं होगा अधिष्ठान तो सत्य होगा, इसलिए शुद्ध दृक् सत्य भिन्न नहीं है। तो घट का अधिष्ठान चेतन, घट का अधिष्ठान चेतन भिन्न कैसे होगा? शुद्ध चेतन एक अधिष्ठान चेतन मान, तो उसमें भेद नहीं होते। अधिष्ठान किसका अधिष्ठान? सबका अधिष्ठान करना पड़ेगा। और उपाधि विशिष्ट भेद हो जाएगा घट पट अध्यापक का अधिष्ठान, किंतु जो उपाधि विशिष्ट है कमी क्या है? अधिष्ठान नहीं हो सकता है किसी में। प्रकाश से साक्षात स्वसंशिष्ट प्रकाश को समय लेना, चैतन्य से परंपरा संबंध में विषय प्रकाश को चलेगा। ये नियमित प्रकाश साक्षात स्वसंबंध को प्रकाश करता है। प्रकाश दीप हो अथवा ज्ञान हो, ज्ञान आलोक हो, अन्य तरह से ज्ञान अथवा आलोकात्मक जो प्रकाश के साक्षात स्वसंशिष्ट स्व के साथ संबंध साक्षात संबंध संबद्ध जो होता है उसको प्रकाश करता है। जैसे दीप साक्षात संबद्ध को प्रकाश करता है, इसी प्रकार ज्ञान भी स्वसंस्कृत साक्षात वस्तु को प्रकाश करेगा। चैतन्य से परंपरा संबंध में विषय प्रकाश का होगा, चैतन्य को परंपरा से विषय प्रकाश का माना जरूरत नहीं। प्रदीप परंपरा संबद्ध प्रकाश है, परंपरा संबद्ध वस्तु को नहीं साक्षात संबद्ध को प्रकाश करता है। अतो द्वितीय अधिष्ठान चैतन्य अनादिष्ठान को प्रकाश है। द्वितीय का जो अधिष्ठान चैतन्य है, अधिष्ठान चैतन्य अनादित होकर प्रकाश होगा। अधिष्ठान चैतन्य आदृत है घटे के ज्ञान से, अज्ञान निवृत्त हो गया घटे ज्ञान से, तो अनादित हो गया अनावृत्ति चैतन्य घटे का प्रकाश होगा। आवरण भंग से वृत्ति है, आवरण चैतन्य का आवरण भंग किसके द्वारा? वृत्ति के द्वारा। आवरण का भंग निवृत्ति के लिए, आवरण अभिभव के लिए विभिन्न मत मानते आवरण की निवृत्ति वृत्ति के द्वारा। अत वृत्ति पूर्व आध्यात्मिक संबंध विद्यमान है, वृत्ति के पहले चैतन्य के साथ घट का संबंध तो है, आध्यात्मिक संबंध है, किंतु दृश्य से अप्रतीति तो कवन दृश्य से अप्रतीति क्योंकि अनावृत चैतन्य घट का प्रकाश होगा। चैतन्य घट अध्यक्ष है तो घटका में प्रकाश हो, तो चैतन्य जो अधिष्ठान चैतन्य है वो आवृत है, अनावृत चैतन्य घटका प्रकाश नहीं होगा। जब वृत्ति के अगर आवरण भंग होगा तो चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य घटका प्रकाश होगा। अतएव अतएव के साथ इसे निरर्थम वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य से घटक प्रकाश रहते, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य यदि घटका प्रकाश होगा आध्यात्मिक संबंध से अत्यंत बात। फिर चैत्री के साथ घट का जो संबंध आध्यात्मिक संबंध वो कोई प्रयोजन नहीं होगा, इसका अतंत्रता प्रयोजन नहीं होगा। प्रतिम्ब चेतन जो युक्ति प्रतिम्ब चेतन हो तो अधिष्ठान नहीं, अधिष्ठान चैतन्य से कोई मतलब नहीं जाए। घटाभिव्यक्त चैतन्य से घट प्रकाश करती आवश्यक है नहीं, घटाभिव्यक्त चैतन्य से घट का प्रकाश होगा, घट के द्वारा अभिव्यक्त होगा चैतन्य घट का प्रकाश होगा। आवश्यक है वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य में घट प्रकाश हो, तो वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य से ही घट का प्रकाश हो जाएगा। तो तब अधिष्ठान स्थित अभिव्यक्ति कल्पना है, और अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति कल्पना कोई जरूरत नहीं। ये सिद्धांत कहेगा, सिद्धांत कहेगा घटाभिव्यक्त चैतन्य घट प्रकाश करें, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य से घट प्रकाश यदि हो जाएगा तो घटा अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति मानी की आवश्यकता नहीं। इसे निरक्षण पूरा विकसित होता है। परोक्ष विलक्षण सुखतर व्यवहार द्वितिया अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति कल्पना है। सिद्धांत की कथा अत्यव निरक्षण सिद्धांत का है, अत्यव निरक्षण पूरा विकसित का मत है। पृथ्वी प्रतिनिधि चैतन्य घट प्रकाश होगा आध्यात्मिक संबंध व्यर्थ है, घट अभिव्यक्ति चैतन्य घट प्रकाश जो मानेंगे वृत्ति प्रतिनिधि चैतन्य से घट प्रकाश हो जाएगा, तो घट अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति कल्पना व्यर्थ है। इसी एक निरक्षण सिद्धांत करेगा। परोक्ष विलक्षण स्फुटतर व्यवहार विषयाधिष्ठान चैतन्य अभिव्यक्ति कल्पना सिद्धांत करता है। विषयाधिष्ठान घट अधिष्ठान चैतन्य की अभिव्यक्ति कल्पना करते हैं। परोक्ष विलक्षण स्फुटतर व्यवहार परोक्ष बंधी ज्ञान होता है, परोक्ष बंधी ज्ञान उसे विलक्षण स्पष्टतर ज्ञान भाति घटो भाति उत्पन्न भाति भारतीय रूप से स्पष्ट कर व्यवहार के लिए विचार चैतन्य की अभिव्यक्ति कल्पना करनी चाहिए। नहीं तो शुद्ध चैतन्य से चरण साक्षात्कार पूर्व नाभिव्यक्ति शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति तो होगी मूला विद्या की ब्रह्माकार वृत्ति से अभिद्या की निवृत्ति अनुसार उसके पहले शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। और अभिव्यक्त से जो घटा दिया अभिचन चैतन्य से अभिव्यक्त घटाकार वृत्ति से घटा दिया अभिचन से तो घटावचन चैतन्य होगा क्योंकि घटावचन चैतन्य न तब अभिचान घट का अभिचान नहीं होगा। अभिचान चैतन्य तो सत्य होगा घट का उत्पादन नहीं होगा आत्मा क्रिया क्योंकि घटाधिष्ठान चैतन्य यदि घट का कारण कहेंगे घटाधिष्ठान से घटावचन चैतन्य घटा गया और घट का उत्पादन तो घटने उपादान तो उपाध्याय तो दोनों आ गया घट का उत्पादन घटावचन चैतन्य तो घटावचन चैतन्य घट भी रह गया उपादान में और कार्य भी घटे आत्मा से दोनों से उपादान का अन्य घट का घटावचन चैतन्य कर सकते और केवल शुद्ध चैतन्य कहेंगे घट का अधिष्ठान उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई ब्रह्म ज्ञान के पहले तो घट का प्रकाश कैसे हो रहा है नवाचन चरण साक्षात्कार पूर्वमती शुद्ध चैतन्य से अभिद्या मूला ज्ञान निवृत्ति लक्षण अभिव्यक्ति हरे थी तब तक अवस्था विषय निवृत्ति लक्षण अभिव्यक्ति से विषय अभी सिद्धांत कहता है चरण साक्षात्कार के पहले अभिविद्या की निवृत्ति नहीं होगी किंतु घटपदादि का प्रकाश हो जाएगा। चरण साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान के पहले शुद्ध चैतन्य से अभिद्यावसाद अभिशान होते शुद्ध चैतन्य ही अभिशान है शुद्ध चैतन्य अभिशान कैसे होगा अभिद्यावसाद अभिद्या का चैतन्यता घटपदादि का मूला ज्ञान निवृत्त लक्षण अभिवृत्ति अभावी मूला ज्ञान निवृत्त रूप शुद्ध चैतन्य की अभिवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के पहले नहीं ब्रह्म ज्ञान के पहले मूला ज्ञान निवृत्त रूप से अभिवृत्ति नहीं होगी किंतु अभिवृत्ति कैसे होगी तत्त अवस्था विशेषादि निवृत्ति लक्षण अभिव्यक्ति अवस्था विशेष निवृत्त रूप अभिव्यक्ति तत्त अवस्था विशेष पल्लव अभिदय तुला विदय है अवस्था विशेष अभिधान तो तुला विदय जिसको पल्लव अभिदय कहते हैं अभी से विशेष आदि आदि पर से एक अज्ञान कक्षण से मनो अनुच्छेद विषय विषय चित्त प्रमात्चित विषय चेतन प्रमात्चेतन का भेद विषय चेतन प्रमात्चेतन का भेद होता है यदि निवृत्ति तो निवृत्त हो जाती है अवस्था विशेष तुला विद्या अभी निवृत्त लक्षण अभिव्यक्ति तुला विद्या की निवृत्ति हो जाएगी चरण साक्षात के पहले मूला विद्या की निवृत्ति नहीं होगी किंतु तुला विद्या के सतत अवस्था विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति होकर के अभिव्यक्ति हो जाएगी अभिव्यक्ति से विषय प्रकाश हो जाएगा न तो घट प्रकाशिका या विश्व मिथ्यादि घट प्रकाश का चैतन्य जो दृग रूप है घट का प्रकाश कर वो मिथ्या हो मिथ्या नाभिशानत्म ऐसे पाठ है पाठ होगा मिथ्या नाभिशान मिथ्या नाभिशान ऐसा अलग है न मिथ्या मिला गया तो अलग अलग मिटा के मिला गया पड़ता घट प्रकाशिकाया विषय मिथ्या नाभिशानत्म मिथ्या तो अलग है ना मिथ्या यदि मानेंगे तो अभिशान नहीं होगा सत्य तो अभिशान नहीं सत्य से यदि घट प्रकाश के चरित्रिक सत्य मानेंगे दो था जन्य प्यार जो अभिशान सत्य होगा सत्य होगा तो दोष जन्य होगा दो था जन्य प्यार प्रमा तो प्रमा है घट प्रकाश का जो दृग ज्ञान प्रमाणानी प्रमाणानी तो क्या होगा सत्यम सविषय प्रति न अभिशान तो विषय तो सत्य होगा प्रमाणन से विषय मिटा है विषय सत्य विषय सत्य यदि हुआ अधिशान सत्य विषय सत्य तो फिर अधिशान कैसे बन गया अधिशान तो कल्पित वस्तु का अधिशान है विषय यदि सत्य हो गया तो सत्य विषय के प्रति ना अधिशान तो एक उभय तो पाता रजु रजु दोनों तरह बंधन है इधर जाए बंधन उधर जाए बंधन घट प्रकाश का दृग रूप मिथ्या या सत्य प्रश्न है तो भी पूछेगा मिथ्या माने तो क्या होगा मिथ्या तो अधिशान नहीं होगा सत्य मानेंगे तो सत्य जो घट प्रकाश को दृग है दोष जन्य है दोष आ जन्य तो प्रमा है प्रमाण से उसका विषय सत्य होगा घट प्रकाश जो घट प्रकाश के दृक सत्य हो मिथ्या नहीं प्रमाए उसका विषय होगा सत्य, तो विषय का अधिष्ठान नहीं होगा। तो अधिष्ठान होने के लिए अध्यक्ष वस्तु हो तो उसका अधिष्ठान होगा। यदि विषय भी सत्य हो गया अधिष्ठान भी चैतन्य सत्य तो न अधिष्ठान सुन इसे उभय वास्तव है तो न वाक्य अधिष्ठान कहता है। जो दोषाजन्यतम प्रमात्व का यह तो दोषाजन्यतम न प्रमात्व प्रयोजन, जो दोष जन्य नहीं हुआ दोषाजन्य हुआ वो प्रमा है, जिसमें दोषाजन्य तो उसमें प्रमात्मा नहीं। नित्य पदार्थ में दोषजन्य तो है क्या, दोषाजन्य तो है तो प्रमा है, इसे नित्य पदार्थ तो प्रमा है क्या, कार्यक्रम को नित्य जीवन निर्माण से सब प्रमा करते नित्य पदार्थ दोषजन्य है दोषाजन्य, दोषजन्य तो सब प्रमा है क्या, सब पदार्थ में प्रमा तो है प्रमाते तो पदार्थ में या प्रमेय से आकाश प्रमा है तो नित्य पदार्थ में तो प्रमा है नहीं, नहीं है दोषाजन्य तो न प्रमा तो कोई देखो, जहाँ जहाँ दोषाजन्य तो वहाँ प्रमा कोई नहीं है। चैतन्य से सर्वत्र दोषाजन्य का चैतन्य सर्वत्र दोषाजन्य है, इसे सब जीती के चैतन्य दोषाजन्य है, इसे सब घट पदार्थ जितने ज्ञान सबके प्रति प्रमा होगा चैतन्य भ्रम भी है, किंतु दोषाजन्य वृत्ति अवचिन्नत्व दोषाजन्य वृत्ति अवचिन्नत्व हो होगा प्रमात्व का प्रयोग होगा, दोषाजन्य वृत्ति अवचिन्न होगा प्रभाव प्रकृति से तदभाव प्रकृति में भटाय प्रकाश को चैतन्य है, दोषाजन्य वृत्ति अवचन है तो वृत्ति अवचन है दोषजन्य प्रमा विषय ये प्रमा का विषय प्रकृति से तदभाव बाधित विषय का विषय भ्रम से ये बाधित विषय के वृत्ति में से भ्रम है घट ज्ञान पट ज्ञान बाधित है ना जाति विषय कहे नियम लाना चाहिए घटपटा का बाधित होता है, इसलिए घट ज्ञान करना नहीं भ्रमण है तो क्या होगा दोष जन्य होगा ना दुर्जन्य प्रकृति से तदर दुर्जन्य न विषय से सत्य सं दुर्जन्य से दोषाजन्य नहीं हुआ, दुर्जन्य जिन का प्रमाण नहीं हुआ विषय सत्य नहीं हुआ, अतः मिथ्या रूप विषय प्रति अधिष्ठान सत्य है विषय विषय क्या है अधिष्ठान सत्य है सत्य अधिष्ठान बनेगा अधिष्ठान तात्विक संबंध असंभव है आध्यात्मिक संबंध कल्पना जो घट के साथ घट ज्ञान गिरी का तात्विक संबंध नहीं होगा तो आध्यात्मिक संबंध कल्पना करेंगे शारीरिक को तो क्यों तात्विक संबंध नहीं होगा क्लिप्त शरीर बाद गुण गुण न गुण और गुण में क्या संबंध है समवाय शरीर पता है गुण का संयोग है तो क्लिप्त शरीर बाद गुण गुण में क्लिप्त जो सिद्ध शरीर संबंध उसका आधार मुख्य जब हो जाता है समवाय समझ मानते जिस प्रकार संयोग नहीं हुआ तो समवाय माना गुणगुण का आध्यात्मिक संबंध मानते हैं क्या तो संयोग का बाद तो समवाय जैसे माना इसी प्रकार जहाँ संयोग समवाय दोनों संबंध सिद्ध नहीं होगा घट और ज्ञान में संयोग होगा घट के साथ ज्ञान का समवाय होगा तो संयोग का बाद समवाय जैसे माना संयोग समवाय दोनों का बात होगा तो तृतीय माना पड़ेगा तृतीय से धनुवाद न तो सत्र माना रहा तो तृतीय समझने की क्या क्रम है पूर्व जी कहता है यदि समवाय क्रमण समवाय भी क्या क्रम है अनुमान से सिद्ध करो जहाँ विशिष्ट बुद्धि होती है रूपगत रूपवान रूप विशिष्ट की बुद्धि हुई तो विशिष्ट बुद्धि विशेषण विशेष से संबंधित विषय विशिष्ट बुद्धि का इसका अनुमान करें दंडी पुष्टि तो वह संबंध कुछ ना कुछ रहेगा गुण गुणी का संबंध जो होगा उसको समवाय कहेंगे। जिस प्रकार समवाय बुद्धि के अनुमान प्रमाण मानते हो अप्रत्यक्ष का तो समवाय क्या होता है ठीक ही प्रकार तृतीय संबंध होगा समवाय अनुमान अध्यक्ष संस्कार अनुमानी प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा कैसे तथा है पर प्रवृत्ति क्या करता है आध्यात्मिक संबंध में जरूरत नहीं जहाँ संयोग नहीं होता वहाँ समवाय घटते गुण गुण है। व्यायाम विषय में संयोग नहीं है और समवाय नहीं, उससे अतिरिक्त संबंध वहां तथा परस्पर अतिरिक्त समवय तथा विशेषण विशेषक विशिष्ट भीड़ विशेषण विशेष संबंध विषया विशिष्ट जीतवा दंडी की विश्व विश्राम क्या हुआ दंडी ये विशिष्ट बुद्धि विशेषण क्या है दंड विशेषण दंडी दंडी विशिष्ट बुद्धि को जिसको क्या दृष्टांत बना है इसमें विशिष्ट जीत को रहता है और उसमें क्या है विशेषण विशेष संबंध विषय दंडी जो बुद्धि है विशेषण और विशेष विशेषण है दंड विशेष पुरुष और संबंध है संयोग संबंध क्या है विशेषण विशेष संबंध विषया विशिष्ट जीतवा दंडित विश्वास दृष्टान्त में हो गया। इसी प्रकार परस्पर असंयुक्त असंयुक्त जो संयोग समवाय दोनों संबंध नहीं हो संयोग समवाय दोनों संबंध नहीं ज्ञान तो घट ज्ञान के साथ घट का संबंध संयोग है समवाय दोनों नहीं किंतु विशेषण विशेष्य तो विशिष्ट बुद्धि होती है विशेषण विशेष्य के विशिष्ट बुद्धि विशेष में ज्ञान विशेष घट विशिष्ट बुद्धि होते हैं ना विश्व बुद्धि होने से यहाँ विशिष्ट देश हेतु रहने से यहाँ भी साध्य रहेगा साध्य क्या है विशेषण विशेष संबंध विषय तो विशेषण विशेष संबंध विद्या से क्या ज्ञान तो घट जो बुद्धि विशेषण विशेष संबंध विषय है विशेषण ज्ञान विशेष घट दोनों के संबंध को विषय करें ये अनुमान पूरा विशिष्ट होता है। और दूसरा है उत्तर जन्य प्रमाण विशेषण विशेष संबंध निमित्त निमित्तिका तो जन्य प्रमाण है जन्य प्रमाण परस्पर असंत विशेष समवेत असंत असमित विशेषण विशेष विशिष्ट भी ये पक्ष जो पक्ष था उसी पक्ष को रखा जन्य प्रमाण विशेषण विशेष संबंध निमित्तिका अबाधित जन्य विशिष्ट भी अबाधित जो धी जन्म विशिष्ट धी अबाधित कारण धी के साथ सम्मतवत दंडी बुद्धिवत क्या होगा दृष्टान्त में दंडी रूप विशिष्ट बुद्धि में अबाधित जन्म विशिष्ट धित्व दंडी बुद्धि में विशिष्ट धित्व है अबाधित है क्या एवं अबाधित अबाधित जो जन्म विशिष्ट धित्व किसमें रहा दंडी रूप विशिष्ट बुद्धि में उसमें साध्य रहेगा विशेषण विशेष संबंध निमित्त का दंडी ज्ञान जो विशेषण विशेष संबंध निमित्त है अबाधित जन्म विशेष विचार पक्ष में जन्य प्रमाण कौन है परस्पर असंयुक्त असंयुक्त विशेषण विशेष विशेष विशिष्ट में जन्य हेतु जन्य विशिष्ट अधिक रहेगा अबाधित जन्य विशिष्ट तो रहते विशेषण विशेष समय में निका अर्थात ये जो ज्ञान तो पटे की बुद्धि होती है विशेषण विशेष संबंध विषय का संबंध नहीं करो विशेष घट विशेषण है ज्ञान दोनों का संबंध होगा। और अतिरिक्त अबाधित जन्य विशिष्ट विमता भी अबाधित विशेषण विशेष संबंध विषय अबाधित जन्य विशिष्ट हो गया विमता भी जो विशेषण विशेष विशेष थी ज्ञात विषय करेंगे थी एक पक्ष है वही पक्ष में अबाधित विशेषण विशेष संबंध विषय अबाधित जो संबंध संबंध के साथ हमने अबाधित विशेषण विशेष संबंध को विषय करने वाली अबाधित बुद्धि को पक्ष किया अबाधित जन्य विशिष्ट जीत रहा उसमें विशिष्ट जीत रहेगा तो विशिष्ट भी अबाधित अबाधित है दंडी विशिष्ट दिवस विशिष्ट भी है दंडी बुद्धि विशिष्ट कौन है दंड विशिष्ट पुरुष दंड विशिष्ट जीत हेतु साध्य रहना चाहिए साध्य क्या है अबाधित विशेष विशेष संबंध विषय संबंध विषय है कौन है दंडी विशेषण विशेष दंड पुरुष समझे नहीं। तो विशेष जितो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ साध्य रहेगा। अबाधी के विशेष में विशेष समय विशेष तत्व और जो भिन्नता भी भिन्नता भी ज्ञान तो होती है बुद्धि विषय में क्या रहेगा विशिष्ट बुद्धि तो रहने से अबाधी के विशेष में विशेष संबंध विषय तो यहाँ ज्ञान तो होते हैं विशेष घट ज्ञान होगा विशेषण अभाज्य विशेष में विशेष संबंध विषय हो जाए। अच्छा गोलमान श्रेष्ठ गोमान श्रेष्ठ होने से यहाँ पर विश्व बुद्धि विश्व बुद्धि करेगा गो विश्व चैत्र गोमान श्रेष्ठ है गोमान श्रेष्ठ हाँ गो विश्व चैत्र यहाँ भी विशेष से विशेषण संबंध विषय होना चाहिए। यहाँ तो कोई संबंध नहीं गो के साथ क्षेत्र का पक्ष कुक्ष निक्षेप है गोमान पक्ष कुछ में प्रवेश चाहिए इसलिए न पत्र विचार करना पक्ष में साध्य संदेह होगा तो विचार की हटा होगी पक्ष में तो साध्य संदेह रहता है अनुमिति के पहले तथा संयोग समवाय अतिरिक्त संबंध सिद्धि देती है समवाय संयोग दोनों से क्योंकि परस्पर संयुक्त असंवेद विशेषण विशेष को विशिष्ट दिए ज्ञात होता उसमें समवाय संयोग नहीं होगा अतिरिक्त विषय होगा समय समवाय अतिरिक्त संबंध सिद्धि इसे यहाँ से पूर्व पिछले हुई नंद से लेकर सिद्धांत कथा न प्रथम द्वितीय का अर्थांतरण प्रथम अनुमान क्या है हेतु क्या प्रथम ने विशिष्ट जीत हुआ दंडी की विश्व ये प्रथम है प्रथम है और दूसरा पक्ष में प्रथम है द्वितीय का द्वितीय हो गया विशिष्ट जीत अबाधित जन्य विश्व जीत जन्य प्रमाण दोनों पक्ष में क्या हुआ प्रथम है द्वितीय का अर्थांतरण अर्थांतर क्या है जो दिया है संबंध विषय होना चाहिए विशेषण विशेष संबंध विषय ये तो सिद्ध क्या दोनों में एक है विशेषण विशेष संबंध विषय दूसरा है विशेषण विशेष संबंध निमित्त का तो विशेषण विशेष संबंध निमित्त तत्व संबंध विषय को साध्य करना तो वहाँ विशेषण विशेष संबंध मानेंगे किंतु केकला नहीं आध्यात्मिक आध्यात्मिक संबंध से विशेषण निमित्त विशेषण विशेष संबंध के संबंध है आध्यात्मिक संबंध निमित्त भी आध्यात्मिक संबंध तो आध्यात्मिक संबंध से भी हो सकता है जो साध्यात्मक मानते साध्य क्या है विशेषण विशेष संबंध विषय का विशेषण विशेष संबंध भी मानते हैं कौन सा संबंध आध्यात्मिक संबंध द्वितीय परोक्ष परोक्ष विचार से यह अर्ध से द्वितीय पक्ष में क्या है विशेषण विशेष संबंध निमित्त का अबाधित जन्य विशेष हेतु कौन सा है जन्य जो विशिष्ट अबाधित हो और जन्य जो विशिष्ट जन्य विशिष्ट को पक्ष करने से वो जन्य हो रहेगा कितने जो विचार दिया परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान विशेषण विशेष संबंध से उत्पन्न होता है पर्वत बनिवान पर्वत विशेष विशेषण बन बनी जन्य अनुमिति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान घट ज्ञान घट जन्य है क्या घट ज्ञान घट जन्य होता है विषय जन्य होता है विषय इंद्र सन्निकट जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण परोक्ष ज्ञान के प्रति विषय कारण नहीं अतीत विषय अनुमिति भावी बनने से अनुमित होती है अनुमित पुरोक्षण में बनी रहती है इसलिए परोक्ष ज्ञान कर्मजन्य नहीं है। परोक्ष ज्ञान में क्या होगा विशेषण विशेष संबंध निमित्त का जो कहा साध्य सिद्ध क्या आध्यात्म नहीं रहा परोक्ष दृष्टि को विचार से परोक्ष ज्ञान में क्या होगा संबंध निमित्त का संबंध जन्य तो है परोक्ष ज्ञान विशेषण विशेष संबंध निमित्त विशेषण विशेष संबंध जन्य है परोक्ष ज्ञान में साध्य नहीं रहा हेतु रहेगा हेतु क्या है अभाषित विशेष जीत परोक्ष ज्ञान देखी जाए तृतीय तृतीय पक्ष में ब्रह्म ज्ञान अच्छा तृतीय पक्ष कौन सा अभाषित विशेषण संबंधित तो विशेषण विशेष का जो संबंध है अबाधित होना चाहिए। अनुमान से अबाधिता जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक संबंध रहता है। विशेष विशेषण संबंध जो होता है ब्रह्म ज्ञान पर्यंत अबाधित है न सिद्ध साधन है वो अब तक अबाधित हम तक अबाधित है तब तक अबाधित ब्रह्म ज्ञान और सर्वता आबादी को भी कहें तो सर्वता आबादी के दिख से साध्य में नहीं अबाधित तो जीव से साध्य साध्य वैकल्यम साध्य विकल कहा दिशा में अबाधित तो जीव से साध्य अबाधित जीव से तो जिस करना चाहोगे तो दृष्टांत में साध्य विकल दृष्टांत क्या दिया था विशेष विश्वपति जो दिया है उसमें अत्यंत अबाधित विश्वपति करेगा अत्यंत अबाधित साध्य नहीं रहेगा न तो तात्विक संबंध बाधे आध्यात्मिक संबंध है। तात्विक संबंध नहीं होता आध्यात्मिक संबंध होगा तात्विक संबंध का बाद अभाव निश्चय होगा तो आध्यात्मिक संबंध होगा तथा तो संयोग समवाय अतिरिक्त तात्विक संबंध बाध पर्यत संयोग समवाय के अतिरिक्त तात्विक संबंध बाध होने तक न आध्यात्मिक संबंध संभावना बाद होने के पहले आध्यात्मिक संबंध की संभावना नहीं बाद होने के बाद तथा तो प्रथम अर्थांतर सिद्ध साधन साध्य कल्याण पूर्व करता है अब अर्थांतर सिद्ध साधन साध्य करके होगा तात्विक संबंध से व्यापक अनुपलब्धता बाधा व्यापक की अनुपलब्धि से तात्विक संबंध का बाद होगा जहाँ जहाँ तात्विक संबंध होगा वहाँ देश काल का विपरकर्षण नहीं होता है। तात्विक संबंध हो तो देश काल का विपरकर्षण दूर होता है। देश काल जगड़ित हो जाएगा तात्विक संबंध होगा जहाँ तात्विक संबंध है मतलब होता देश काल का व्यवधान नहीं तात्विक संबंध का व्यापक होता है तथा कहते देखो तात्विक संबंध से व्यापक देश काल विपरकर्षण भाव जहाँ जहाँ तात्विक संबंध है वहाँ वहाँ देश काल विपरकर्ष नहीं जहाँ देश काल विपरकर्ष है तात्विक संबंध अन्य के थे यत्र तात्विक संबंध तत्र विपरकर्ष भाव जहाँ देश काल विपरकर्ष है तात्विक संबंध का तत्व अस्तित्व विषय ज्ञान आ गया अतीत विषय का ज्ञान अनागत विषय का ज्ञान ज्ञान में क्या हुआ देश काल विपरकर्ष है तो वहाँ तात्विक संबंध नहीं हो तात्विक समाप्त यदि कथम तात्विक स्थान संबंध अतीत विषय का ज्ञान आदि यदि ही नहीं तो उनका संबंध तात्विक कैसे होगा तात्विक होता है व्यापक अभाव व्यापक भाव तात्विक संबंध होते देश काल विपरकर्ष अभाव देश काल विपरकर्ष जहाँ है तात्विक संबंध नहीं न समवायद तो संबंधी अभाव विपरकर्षाद अभिवृद्ध थे न सचिव समवायगत संबंधी अभाव विप्रकर्षादी अभिवृद्ध थे न संबंधी विप्रकर्ष संबंधी अभाव विप्रकर्षादी अभिवृद्ध संबंधी का अभाव संबंधी अभाव संबंधी विप्रकर्ष संबंधी अभाव संबंधी का अभाव संबंधी का विप्रकर्ष संबंधी नहीं हो संबंधी का विप्रकर्ष हो उससे अविरुद्ध होकर के समुदाय लेते हैं समुदाय संबंधी एक नहीं रहने पर भी समुदाय का नाश नहीं होता है। घटक मित्र है घट अनित है तभी घटक का समुदाय मानते हैं समुदाय यदि होता है संबंधी का अभाव हो संबंधी विप्रकर्ष हो जाए उससे अविरुद्ध समुदाय मित्र का संबंधी अभाव से विरुद्ध नहीं है संबंधी का विपरकर्ष हो तो भी समवाय संबंध हो जाएगा इसी प्रसिद्ध हो जाएगा सिद्धांत कहता है समवाय से आदि देश काल विपरकर्ष संबंधी व्यवहार प्रयोजित होता यदि समवाय का भी देश काल दूर हो गया काल विपरकर्ष हो जाएगा देश दूर हो जाएगा तो संबंध संबंध होता है समवाय संबंध होने के लिए विपरकर्ष होता नहीं हुआ संपर्क व्यवहार प्रयोजित नहीं होता है समवाय संबंध का एक प्रतिगामी देश काल विपरकर्ष हो गया तो संपर्क व्यवहार होगा घटत्वम संबद्धम घट संबद्धम ऐसा व्यवहार होगा। घटत्वम घटतम घट विकट हो जाए देश काल घटत्व जिस समय घट नहीं है उसमें घटत्वम घट संबद्धम कहा जाएगा संबद्ध व्यवहार अप्रयोजित नहीं संबंध अभाव है सन समवाय अद्य विनश्वम घटम सत्य संबंध अभाव की सन समवाय समवाय है अद्य विनष्टम घटन सत्यनयन रूपये विष्णु अभी घट वगैरह आज नष्ट हो गया जो घट कार के भी रूप रहेगा उस रूप से जिस होगा विश्व व्यवहारित होगा एक वर्तमान संबंधी है अन्य नहीं है तो देश काल में विश्वगत हो जाएगा जो संबंध व्यवहार नहीं होता है न तो आध्यात्मिक संबंध से साध्य धर्म जहाँ का मानवाद आप संबंध को आध्यात्मिक संबंध सिद्ध करेंगे किंतु पक्ष जो बनाते हैं धर्मी ग्राहक प्रमाणवाद धर्मी ग्राहक प्रमाण से बाद होगा यदि धर्मी बनाया जैसे अनुमान करते समय समान परस्पर दशावे तो विशेषण विशेष विशिष्ट विशेषण विशेष विशिष्ट और अबाधित विशेषण विशेष संबंध ये जो पक्ष है संबंध को पक्ष करके उसके अगर आप कह तो आध्यात्मिक संबंध सिद्ध करेंगे संबंध को पक्ष क्या तो संबंध से वास्तव सिद्ध हो गया वैसे आध्यात्मिक संबंध के क्या होगा जो पक्ष जिससे गृहित होता है धर्मी है पक्ष धर्मी ग्राहक प्रमाण से साध्य का बाद हो जाएगा पक्ष बनाया संबंध को असिद्ध करना आप उसमें आध्यात्मिक संबंध करोगे संबंध से आध्यात्मिक होगा तो धर्मी ग्राहक प्रमाण से उसका बाद होगा क्या रहा हाँ आध्यात्मिक संबंध से साध्य संबंध जी से आध्यात्मिक सिद्ध को रखे धार्मिक ग्राहक प्रमाण के बाद होगा सिद्धांत कहता है विशिष्ट बुद्धि से प्रथम सात्विक असात्विक साधारण संबंध से सीधे विशिष्ट बुद्धि से हम संबंध सिद्ध करते हैं जो संबंध सिद्ध करेंगे वह सात्विक असात्विक का विचार नहीं सात्विक असात्विक साधारण संबंध सिद्ध हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि जहाँ है वहाँ विशेषण विशेष संबंध है तो क्योंकि संबंध सात्विक होगा सिद्ध हुआ क्या ऐसे उसी को लेकर विशेषण विशेष संबंध को पति बनाएंगे क्योंकि संबंध ग्राहक एवं सात्विक संबंध व्यापक अनुपलब्धि रूप बाद जो संबंध ग्रहण करने वाले धर्मी ग्राहक प्रमाण है वो तो बाद से सात्विक संबंध का व्यापक अनुपलब्धि सात्विक संबंध हो सात्विक संबंध का व्यापक होता है देश कला भी विश्व कष्ट का अभाव उसकी अनुपलब्धि होती उपलब्धि नहीं होती विपुल स्वभाव का अनुपलब्धि रूप बाद सहकृत होता है संबंध ग्राहक प्रमाण बाद सहकृत से संबंध ग्राहक बाधित है इसलिए क्या होगा आध्यात्मिक संबंध परिवर्तित जो संबंध ग्राहक प्रमाण बाद सहकृत से तो संबंध क्या गलत होगा आध्यात्मिक और पुनः धर्म ग्राहक बाध संता है धर्म ग्राहक प्रमाण से बाध नहीं होगा धर्म ग्राहक प्रमाण से तो आध्यात्मिक संबंध युद्ध होगा न केवल युक्ति सिद्ध संयुक्त संबंध दर्शनार्थ संबंध होता है संयुक्त संबंध युद्ध सिद्ध अयुक्त सिद्ध युद्ध होता है पृथक अनुभव सिद्ध होता है कट पट पृथक होता है दोनों का संयोग होता है अपराध प्राप्ति संयोग संयोग होता है युक्त सिद्ध का अयुक्त सिद्ध पृथक अनुभव जो सिद्ध नहीं होता है संतुष्ट अलग करने का पट सिद्ध होता है तो संतु पट युक्त सिद्ध अयुक्त सिद्ध अयुक्त सिद्ध में संयोग होता है तंतु पट में नहीं होता है तंतु पट में संयोग नहीं समय होता है तो युक्त सिद्ध में ही संयोग रूप संबंध होता है अयुक्त सिद्धि रहती समवाय से बाधी का अयुक्त सिद्धि जो आप होते हैं तंतु पट में समवाय का बाधक हो जाए क्योंकि युक्त सिद्ध में संयोग होता है तो अयुक्त सिद्ध भी तंतु पट में संयोग हो जाएंगे समवाय का मतलब बाधक इतनी न बचे युद्ध सिद्ध रहती कच्ची संबंध आदर्शन है युद्ध सिद्ध हो जहाँ जहाँ सर्वत्र संबंध होता है क्या विद्या नाले युद्ध सिद्ध है ना नहीं संयोग होता है दोनों का युद्ध सिद्ध रहती कच्ची संबंध आदर्शन है ना युद्ध सिद्धत्व से संबंध प्रयोजकता युद्ध सिद्धत्व तथा संबंध यथत संबंध तथा तीर्थ सिद्ध परिचय होगा। तीर्थ सिद्ध तो नहीं विजय महालय में संबंध नहीं, यशन सत्य अवसर संबंध शरीर संबंध का प्रयोजन, संबंध का प्रयोजन क्या होगा जो रहने पर संबंध अवश्य होगा वो उसका प्रयोजन माने इसे समव्याप्त प्रभाव है ना युक्त सिद्धि अनुप्रभाव होता। इसे क्या हुआ युक्त सिद्धि होने पर अवश्य संबंध है, विंध्य हिमालय में युक्त सिद्धि अवश्य संबंध है नहीं उसके संबंध का प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए समव्याप्त प्रभाव है युक्त सिद्ध हो तो संबंध, संबंध होते युक्त सिद्ध है, संबंध होते युक्त सिद्ध होगा, युक्त सिद्ध हो तो संबंध इसे समव्याप्त नहीं है। युक्त सिद्धि अनुपलब्ध व्यवहार होता है, युक्त सिद्धि नहीं है संत पठन युक्त सिद्धि का अनुपलब्ध है इसे दोनों का संबंध नहीं हुआ बाधक होगा अन्य संबंध हो सकता है समय यत्र संबंध तत्र अवश्य युक्त सिद्धि थी विषय व्यक्ति कल्पना की माना संबंध है तो अवश्य युक्त सिद्धि समव्याप्त नहीं युक्त सिद्धि हो तो अवश्य संबंध ही नहीं युक्त सिद्धि होने पर अवश्य संबंध संबंध हो तो अवश्य अवश्य युक्त सिद्धि एक माने तो समव्याप्त व्यक्ति व्यापक हो किंतु यदि यत्र संबंध तत्र अवश्य युक्त सिद्धि विषय व्यक्ति माने विद्य हिमालय में युक्त सिद्ध होने पर भी संबंध नहीं तो संबंध है तो युक्त सिद्ध होगा विषय व्यक्ति का समय भी माना हवा अनुकूल करता के साथ जो नहीं मानने के अनुकूल करते चाहिए संबंध हो तो अवश्य युक्त सिद्ध हो कोई जरूरत नहीं जहाँ जहाँ संबंध वहाँ युक्त सिद्धि कोई जरूरत नहीं। देश काल विश्व के सरदार बताऊँ तो सर्वितान संबंध दर्शन नहीं देश काल विश्व के जिनका आधार है देश काल विश्व के नहीं है तो संबंध होता है विस्तृत से तदर्शन जैसे काल विस्तृत से होगा तो संबंध नहीं होता है। समव्याप्त प्रयोजक समव्याप्त न प्रयोजक हुआ देश काल विस्तृत स्वभाव से जैसे संबंध तथा तो देश काल विस्तृत स्वभाव देश काल विस्तृत स्वभाव है तो संबंध होगा। ये विश्व जो संबंध का समव्याप्त हुआ देश काल विस्तृत स्वभाव वहाँ देश काल विश्व से अभाव का अनुपलब्ध है संतु प्रकार में देश काल विश्व के अभाव है अभाव विकल्प दिए थे अनुपल दिए व्यापक अनुपलब्ध होने से तो क्या होगा संबंध बाधकत्व से अवश्य अनुकरणीय संबंध होगा तो देश काल विश्व से अभाव होगा देश काल विश्व का अभाव जहाँ नहीं है वहाँ संबंध संबंध है तो देश काल विप्रकृष का अभाव है देश काल विप्रकृष अभाव नहीं तो संबंध नहीं होगा संबंध है तो क्या होगा देश काल विप्रकृष का अभाव देश काल विप्रकृष का नहीं संबंध जहाँ जाए वहाँ देश काल व्यापी है संबंध है तो देश काल विप्रकृष नहीं है देश काल विप्रकृष यदि है तो संबंध नहीं होगा तो संबंध बाधक से अवश्य अनुकरण देश काल विश्वकर्ष अभाव हो व्यापक से अनुप्रभ दे व्याप्य के अनुप्रभ दे संबंध बाधक से मानना पड़ेगा नहीं प्रयोग्य का अभाव है प्रयोग्य संभव व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य नहीं होगा। इसलिए जहाँ देश काल निकाय हुआ संबंध वास्तव सिद्ध नहीं होगा तो आध्यात्मिक संबंध होगा पूर्व पुष्य निकाय करता चाहेंगे नहीं तो संभाव होगा संभाव नहीं होगा तो अन्य कोई होगा तो देश काल विश्व का स्वभाव जाने या संबंध नहीं होगा तो संबंध हो तो आध्यात्मिक संबंध होगा वास्तव संबंध नहीं होगा। ओ